سلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجد کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات الدس پر حدیعتن توفتن درود و سلام آپ کی تاریخ توصیف اور نعت ہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن پاک اور تتل قرآن پاک کے سلسلہ میں آج ہم نامہ پارے کا دسویں رکوع کو شروع کر رہے ہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 سے آج کا درس مبارکہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. کل ہم نے نامہ پارے کی آخری آیت کریمہ تلاوت کی تھی, اس کا ترجمہ ذرا آپ دوبارہ سن لیجئے تاکہ آگے کا جو مفہوم ہے وہ جلدی سمجھ میں آ سکے گا. چونکہ یہ دونوں آیتیں سبحان اللہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت میں بہت واضح طور پر ہیں. پچھلی آیت کریمہ تھی جو رات کو ہم نے پڑھی, الذین یتبعون الرسول النبی الامی, وہ جو غلامی کریں گے اس رسول کی جو امی ہے, غیب کی خبریں دینے والا امی ہے, اور وہ جس کا وہ ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں. اس نبی کی شانیں کیا ہوں گی؟ وہ نیکی کا حکم کیا کرے گا اور برائی سے منع کیا کرے گا, اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام قرار دے گا, اور جو ان کے کندھوں پر بوجھ ہیں گناہ کے ہوں, وہ شرمندگی کے ہوں, وہ دنیا کی کسی چیز کے بوجھ ہوں, وہ بوجھ اتار دے گا. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، وہ ان کے بوجھ اتارے گا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو ان کے گلے میں پھندے ہوں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کے پھندے اتار دے گا، جہالت کے، کفر کے، شرک کے، گمراہی کے، گناہوں کے اور بدتمیزی کے، بے حیائی کے جو پھندے اور جو مصائب و علام کے پھندے ان لوگوں کے گلوں میں ہوں گے، وہ محبوب آ کر سارے کے سارے پھندے اتار دے گا۔ اور وہ لوگ صلاحین امن و بہی، جو اس پر ایمان لائے، بزرو ہو جو اس کی عزت کریں، تعظیم کریں، بنا سرو ہو اور جو اس محبوب کی مدد کریں، بد تباہ ہو اور جو غلامی کریں، پیروی کریں، ان نور اللہ بھی اس نور کی، ان ضلع ماہ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، الائکہ ہم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر اس آیت کریمہ کے مفہوم ذہن میں رکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو آپ ذہن میں رکھیں جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوئی، تو اب وہ کون رسول، کس کے بوجھ اتارے گا، کس کے توق اتارے گا، کن کن کو حکم کرے گا، کن کن پر مہربانی کرے گا اور کن کن کی طرح وہ رسول آیا، تو کہا کل محبوب تمہیں فرمائد دیجیے، یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے لوگو، اے کائنات کے انسانوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں اللہ کا۔ اب دیکھیے، پچھلے انبیاء کرام شان عظم تھے اپنی جگہ، لیکن کوئی ایک بستی کا نبی، کوئی ایک شہر کا نبی، کوئی ایک ملک کا نبی، کوئی ایک قوم کا نبی، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے نبی بن کے آئے۔ کوئی ایک زمانے کا نبی، ایک ایک زمانے میں کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت یحییٰ و زکریہ ایک دور میں، حضرت سیدنا موسیٰ، یوسف بن نون حضرت ہارون کے دور میں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق و اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دور میں، دور ایک انبیاء کئی، ایک ایک شہر میں کئی کئی نبی، ایک ایک دور میں کئی کئی نبی، اور پھر ایک نبی بھی جاتا نہیں تو دوسرا نبی آ جاتا ہے، ایک نبی تشریف لے گیا تو دو نبی تشریف لے گیا تو دو نبی تشریف لے آئے۔ اللہ جل غیب کریم کا مبارک طریقہ یہی رہا، کسی بستی کے لیے رسول، کسی شہر کے لیے رسول، ایک دور کے لیے رسول۔ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو کائنات کے رسول بن کر آئے، نہ کسی زمانے کے لیے، نہ کسی خاص قوم کے لیے، زمانے سارے کے سارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ الناس کا لفظ دیکھیے، کل ایھا الناس، ہو اے لوگوں، لوگ جو ہیں وہ آج بھی ہیں، قیامت تک ہوں گے، لوگ جو ہے آقا کے دور میں بھی تھے، آقا کے دور ظاہری دور سے پہلے بھی تھے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے ہر شخص کے رسول ہیں، ہر مخلوق کے رسول ہیں، آپ جنوں کے نبی ہیں، آپ فرشتوں کے نبی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ کائنات کے جانوروں کے نبی ہیں، حتیٰ کہ کائنات کے کرنے پردر برسوں اور پتھر شجر حجر کے نبی ہیں، جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات کی ایک ایک چیز کی طرف، جیسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، وہ اس تو الی الاسود والاحمر، کہا میں تو ہر سرخ اور سیاہ کا نبی بن کے آیا، کائنات میں ہر گورے اور کالے کا نبی بن کے آیا، میرے لیے کوئی دور نہیں ہے کہ اس دور سے لے کر اس تک نبی۔ دیکھیے، ہر نبی آتا تو چلا جاتا تو اس کے بعد انبیاء آتے اور نبی آتے، لیکن میرے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ جل مجد الکریم نے شاید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کے لیے خاتم بن کر آیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. دور ختم ہوتا ہے تو نیا نبی آئے گا. تو میرے آقا کا دور ہے, قیامت تک میرے آقا کا دور ہے, قیامت تک کے بعد تک بھی میرے آقا کا دور ہے. آج بھی کلمہ پڑھنے والا یہی پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا. کوئی ایسا دور نہیں کہ جب اللہ کا کوئی شریک ہو جائے. تو جیسے اللہ لا شریک تھا, لا شریک ہے, لا شریک ہوگا, ایسے ہی میرے محبوب تھے, نبی ہے اور نبی رہیں گے. یعنی آقا کریم کائنات کے لیے نبی ہے. سہارا کلمہ آج ہمیں یہ بتا رہا ہے. کہتے ہیں نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گیا. نبی معاذ اللہ اس دنیا کائنات سے چلا گیا. کیسا عجیب معاملہ ہے کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو, محمد امت رسول ہے, اب بھی ہے. تو جب اب بھی ہے تو پھر یہ معاملات کہ معاذ اللہ نبی مر گیا, معاذ اللہ نبی مٹی میں مل گیا, معاذ اللہ نبی چلا گیا, اب نہیں ہے, تو یہ کیسی عجیب بات ہے. معلوم ہوتا ہے انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سمجھا نہیں. آپ کے کلمے کو پڑھتے تو ہیں, مانتے نہیں. دیکھیے کہ قبر بھی یہ تو دیکھتے تھے, کہتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے, یعنی یہ سچا سچ بولتا ہے, یہ امانت کا خیالت نہیں کرتا, صادق و امین ہے, لیکن مانتے نہیں تھے, جانتے تھے. یہ لوگ بھی پڑھتے ہیں, جانتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. تو کہا محبوب تم ہی فرما دیجئے, میں ساری کائنات کا رسول بن کے آیا. اب کیسے رسول ہیں آپ, دیکھیے ذرا. سیدنا آدم جیسا رات کو میں نے عرض کیا, سیدنا آدم کو وہی آتی ہے, سیدنا موسی کو وہی آتی ہے. کیا موسی اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے ہونٹوں کی جو آواز نکلی ہے, جو کرب ہونٹوں کے آواز کے ساتھ ہے, جو کرب آنکھوں کر کے ساتھ ہے, جو کرب کانوں کو سماعت کے ساتھ ہے, کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں. تو سیدنا موسی نے عرض کی, باری تعالیٰ کیوں نہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, اگر تو چاہتا ہے موسی میں تیری آنکھوں کے آنکھوں اور بینائی سے بھی زیادہ قرب تیرے ساتھ حاصل کر لوں, تیرے ہونٹوں سے زیادہ جتنا تو لطف دو قرب ہے, میں اس سے زیادہ تیرے قریب ہو جاؤں, تو اے موسی میرے محمد پر صلوات و سلام پڑھا کر, میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کر. تو وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کائنات کے رسول بن گئے. اور دیکھیے مولانا ابو نعیم نے اس حضرت کو اپنی کتاب دلائل نبوہ میں نقل کیا, اور ان سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں اس کو نقل کیا کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں تھا, فوت ہو گیا, مر گیا, اتنا گنہگار تھا, لوگوں نے اس کو پکڑا, گھسیٹا اور گندگی کے ڈھیر پاس پھینک دیا. ایک دن جب وہ اس کو پھینک کر آ گئے تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ جاؤ فلاں جگہ ایک آدمی ہے, اس کو اٹھاؤ, اس کو غسل دو, غسل رکھنے کے بعد اس کا جنازہ پڑھو, جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفن کرو. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ گئے, جا کر دیکھا تو جس کے بارے میں وہی آئی ہے وہ تو گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے. لوگوں سے پوچھا یہ کیا شخص تھا, کیسا تھا؟ لوگوں نے کہا جب سے ہم نے دیکھا اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی, کبھی روزہ نہیں رکھا, کبھی نیکی نہیں کی, یہ برائیاں کرتا تھا, اس لیے ہم نے جنازہ بھی نہیں پڑھا, اس کو دفن بھی نہیں کیا, اس کو ہم نے پھینک دیا. اللہ کہہ رہا ہے اے موسیٰ اس کے ساتھ تو صلح رحمی کر, اس کو اٹھا, غسل بھی دے, اس کا جنازہ بھی پڑھ, اس کو کفن بھی دے اور اس کو دفن بھی کر. اے باری تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے, آخر کیوں یہ کرم نوازی فرما رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ اتنی مہربانی کروں, میں اس کو یعنی غسل بھی دوں اور دفن بھی دوں, جنازہ بھی پڑھوں, تجھے اس کی نیکی کون سی پسند آ گئی؟ تو کہا یہ ایک مرتبہ تورات پڑھ رہا تھا, تورات میں میرے محبوب کا نام محمد آ گیا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اس نے چوم کر آنکھوں سے لگایا تھا اور درود و سلام پڑھا تھا, مجھے اس کا یہی عمل ہے, اس کو میں نے بخش دیا ہے. تو کائنات میں کون سا ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت جس کو نہیں ملی؟ آپ حضرت آدم سے لے رہا پر قیامت تک چلے جائیے, ہر ایک جانوروں کو دیکھ لیجئے, آپ چرندوں پرندوں کو دیکھ لیجئے, آپ پتھروں کو دیکھ لیجئے, کوئی چیز فرشتوں کو دیکھ لیجئے, کوئی چیز تو ایسی دیکھیے جس نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہ مانا ہو. دیکھیے کتنا مشہور واقعہ ہے اور کتب حدیث میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ باہر گئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تو آپ نے صحابی کو کہا کہ اس درختوں دو درختوں کو کہو قریب ہو جائیں کہ میں نے رفع حاجت کرنی ہے. تو دونوں درخت قریب ہو گئے تو کہتے ہیں جب اس صحابی نے کہا جا کر تو وہ دونوں درخت چلنے لگے اور چل کر قریب ہو گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت فرمائی اور واپس آ گئے. ایک غیر مسلم آیا کہا میں تجھے تب نبی مانوں گا جب وہ درخت تمہیں آ کر تمہاری نبوت کا اقرار کرے اور تم پر سلام بھیجے. تو آقا نے فرمایا کہ تم ہی جا کر کہہ دو کہ وہ تمہیں اللہ کے محبوب بلاتے ہیں. دیکھیے ہم تو راویوں پر جڑا کرتے ہیں نا کہ وہ راوی کیسا تھا, وہ پیغام دینے والا کیسا تھا. اب وہ تو جلد اتفاق غیر مسلم تھا. راوی جو درخت کے پاس گیا وہ تو غیر مسلم تھا. وہ جا کے درخت کو کہتا ہے کہ تجھے اللہ کے محبوب بلاتے ہیں تو وہ درخت چلنے لگتا ہے. پہلے جھومتا ہے اپنی یعنی جڑوں کو اکھیرتا ہے, پھر زمین پر چلتا ہوا آتا ہے. جا اتل دعوت ہل اشجار ساجد ساکن بلا قدمی امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا محبوب کریم درخت بھی آپ کے یعنی طرف سجدہ کرتے ہوئے آتے ہیں, ان کے قدم تو نہیں لیکن وہ چلتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں درختوں کی طرح. میرے آقا رسول مشہور واقعہ ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا, میں جس درخت کے پاس سے گزرتا جس پتھر کے پاس سے گزرتا وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتا. مسلم کی حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. مکے والوں نے تو اس وقت پہچانا جب آقا نے اعلان کیا, اس وقت بھی کسی نے ماننا کسی نے نہ ماننا لیکن پتھروں نے تو پہلے ہی مان لیا تھا, جانوروں نے تو پہلے ہی مان لیا تھا, ان درختوں نے تو پہلے ہی مان لیا تھا. تو آ کہا کائنات کے رسول بن کر آ گئے. وہ ہرمی کا واقعہ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا, امام طبرانی نے اس کو نقل کیا, ابھی سعید نے سعید نے شرف المصطفیٰ میں اس کو نقل کیا کہ وہ ہرمی جو تھی وہ پکار رہی تھی اگسنی یا رسول اللہ اگسنی یا رسول اللہ, پیارے آقا میری مدد فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے تو دیکھا کہ وہ ہرمی جو ہے وہ ایک جال میں پھنسی ہوئی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے عرض کی یارے آقا میرے ادھر دو بچے ہیں, اگر آپ مجھے اس جال سے چھڑا دیجئے میں ان کو دودھ پلا کر ابھی آ جا, اگر تو نہ آئی تو. تو اس نے عرض کی آقا اگر میں نہ آئی تو میرا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہو جو آپ کا نام سنتے ہیں درود نہیں پڑھا کرتے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے, اپنا قدم مبارک وہاں رکھا. ذرا سوچئے تو صحیح, جو ہرمیوں کے دکھ بتاتے ہیں جو ہرمیوں کی مصیبتیں بتاتے ہیں جو ہرمیوں پر اتنے کرم کرتے ہیں, کیا ان کا امتی جہنم میں جل رہا ہو, کیا ان کا امتی کسی پریشانی میں ہو. تو جو بے زبانوں کے لیے ہرمیوں کے لیے اپنے پاؤں جو ہیں وہ جال میں رکھ دیتے ہیں تو وہ آقا اپنی امت کے لیے کتنے پریشان ہوں گے. اسی لیے تو اللہ نے کہا نا بل اگلا کانت علیہم, وہ تو ان کے تو قطار دیتے ہیں وہ تو ان کے بوجھ اتار دیتے ہیں. تو اب وہ جب وہ آیا غیر مسلم جس نے جال لگایا ہوا تھا اس نے کہا یہاں ایک ہرنی تھی تو اس کو کس نے چھوڑا, تو کہا کہ اس کو میں نے چھوڑا. کہا تم نے کیوں چھوڑا, اس لیے کہ وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ میں ابھی واپس آ جاؤں گی. تو کہا کبھی جانور اپنی جال سے نکلے ہوئے بھی واپس آتے ہیں؟ کہا ہاں اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ آئے گی. ابھی وہ جھگڑ رہا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تو اتنے دور میں وہ ہرنی دوڑتی ہوئی آئی. اور جیسا علماء نے لکھا تو ہرنی جا کر اپنے بچوں کو کہتی ہے جلدی جلدی دودھ پی لو, میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے آئی ہوں, کہیں وعدہ خلاف ہی نہ ہو جائے, کہیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ ہو جاؤں, کہیں میں گستاخوں میں شمار نہ ہو جاؤں. تو بچوں نے کہا کہ ہم دودھ بعد میں پیئیں گے, پہلے اس آقا کا دیدار تو کر لینا. وہ ہرنی بچوں سمیت آ گئی. جب آئی تو ابھی وہ باتیں کر رہا ہے تو ہرنی نے آ کر اپنی زبان میں عرض کی آقا میں آ گئی ہوں, میں آپ کی آپ نے مجھ پر کرم نوازی کی, میرے بچے بھی آ گئے ہیں. وہ یہودی کہتا ہے وہ غیر مسلم کہتا ہے کہ اگر جانور بھی اس نبی کی مانتے ہیں تو میں کیوں نہ مانوں. وہ بھی کلمہ پڑھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلوں میں شامل ہو گیا. اس چڑیا کو دیکھیے کیا کہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک چڑیا آتی ہے اور آقا کریم کے کانوں کے قریب اڑتی ہوئی چون چون کرتی ہے, میرے آقا چڑیوں کی آواز بھی سنتے ہیں. ذرا غور و فکر تو کیجئے نا, ذرا وہ اس اونٹ کا واقعہ پڑھیے کہ اونٹ اپنی زبان میں دل بلا رہا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی شکایت سن کر اس کے مالک کو بلا رہے ہیں. تو چڑیا نے جب چون چون کی تو آقا کریم نے کہا کس نے اس کے بچے اٹھائے ہوئے ہیں, تو صحابی نے ارتجا رسول اللہ میں نے اٹھائے تھے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بچے واپس رکھو جہاں سے اٹھائے تھے. پھر میرے آقا نے پوچھا دیکھو ماں کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے, دیکھو یہ چڑیا کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے, کہ جتنا ایک ماں کو اپنے بچوں سے پیار ہے اس سے 70 گنا زیادہ رب کو اپنی مخلوق سے پیار ہے. رب تو نہیں چاہتا اپنی مخلوق کو یعنی عذاب دے, لیکن کوئی آدمی بذات خود ہی اگر جہنم میں گرے تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے. وہ اونٹ جس کے بارے میں نے عرض کی, مشکات میں واقعہ موجود ہے, ترمذی میں واقعہ موجود ہے, جو ایک اونٹ لوگوں نے آ کے بتایا پہلے کا اونٹ جو ہے وہ بولا ہو گیا ہے, وہ ہر ایک کو کاٹ میں آتا ہے, حملہ کرتا ہے, ہم نے فلاں باغ میں اس کو قید کر دیا ہے. میرے آقا گئے, صحابہ کہتے ہیں ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے آقا آگے نہ جائیے, وہ اونٹ جو ہے وہ تو پاگل ہے بولا ہے, آپ کو بھی نقصان دے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر گئے, جب اندر گئے تو وہ اونٹ جو تھا بھاگتا ہوا آیا, لوگ ڈرنے لگے ابھی پیارے آقا پر حملہ کرے گا, لیکن قربان جائے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کے, وہ آیا آ کے میرے آقا کے قدموں پہ سجدہ کیا, اپنا ماتھے کو زمین پہ رکھا, پھر اپنا منہ اٹھا کر پیارے آقا کے کانوں کے قریب آ کر وہ بل بلا رہا ہے, وہ آوازیں نکال رہا ہے. جب آوازیں نکالی ہیں اس نے تو اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے شخص جس کا یہ اونٹ ہے؟ تو اس اونٹ والے نے عرض کی پیارے آقا میرا یہ اونٹ ہے. میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تیری شکایت کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں یعنی کچھ کرنے والا تھا, میں جوان تھا, مجھ سے یہ کام بھی لیا, مجھے کھانا بھی دیتا تھا, اب میں چونکہ بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب یہ مجھ پر کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے اور میرے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے, مجھے صحیح طریقے سے یعنی نہیں دیتا یہ کھانا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اگر تو اس کی خدمت کر سکتا ہے نہیں تو میرے ہاتھ میں اس کو بیچ دے, میں اس کو یعنی چارہ کھلایا کروں گا. تو یہ اونٹ آ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب کون سی زبان بولتے تھے؟ لوگ کہتے ہیں تم اردو پنجابی میں صلوات و سلام پڑھتے ہو, تم کہتے ہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, تو کیا اللہ کے نبی سنتے ہیں؟ ارے جو اللہ کے نبی چڑیوں کی آوازیں پہچانتے ہیں, جو اللہ کے نبی پتھروں کی آوازوں کو پہچانتے ہیں, اونٹوں کی آوازوں کو پہچانتے ہیں, تو کیا اپنے امتی کی آواز کو نہیں پہچانیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر زبان جانتے ہیں. جب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آئے تو وہ تو فارسی جانتے تھے, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فارسی میں گفتگو کرتے تھے. تو ایک آدمی صحابی کو بھیجا ایران تو عرض کی یا رسول اللہ میں تو فارسی نہیں جانتا, میں عربی جانتا ہوں, وہاں فارسی ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہنے پاک لگایا, فرمایا جاؤ چلے جاؤ, وہ کہتا ہے جب تک حجاب کی میں زمین میں رہا اور فارسی کا ایک لفظ نہیں بولتا تھا, جب فارس کی زمین میں نے قدم رکھا تو میں فصاحت کے ساتھ فارسی بولنے لگا. تو میرے آقا ہر زبان سمجھتے ہیں, ہر زبان بولتے ہیں, جو چاہیں کسی زبان میں آپ یعنی بات کر کے دیکھیں, میرے آقا تو سنتے ہیں. مشہور واقعہ امام مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسیح نے نقل کیا, پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ صحابہ کے ساتھ ہیں, حضرت ضیاء اللہ نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مقاصد و صالح واقعے کو نقل کیا کہ ایک جگہ کھانے کا وقت ہوا, صحابہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے کھانا کھانے لگے تو دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی آ گئی اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد آ کر بھن بنانے لگی. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ مکھی کیا کہتی ہے؟ صحابہ اس کو اڑانے لگے کہ آقا کو تنگ کر رہی ہے, میرے آقا نے فرمایا نہیں نہیں اس کو رہنے دو, تو مکھی جو ہے وہ بھن بنا رہی ہے. تو میرے آقا نے کہا یہ مکھی کہہ رہی ہے اے آقا کریم آپ اور آپ کے غلام یہاں آئے ہیں اور آپ کھانا کھانے لگے ہیں تو آپ کے پاس کوئی سالن نہیں ہے, اس پہاڑی کی دوسری طرف ہم نے شہد لگایا ہوا ہے, اپنے کسی غلام کو بھیجیے وہ جائے اور وہاں سے شہد اتا کر لے آئے اور آپ کا آپ بھی اس سے نوٹ فرمائیے اور اپنے غلاموں کو بھی دیجیے. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم کے مطابق جا کر وہاں سے شہد اتارا لے آئے, ابھی کھا رہے ہیں تو پھر مکھی آ گئی. کیسا بنے اس کی یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ دیکھنے آئی تھی کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کو میرا بنایا ہوا شہد پسند آیا ہے یا نہیں آیا. تو پھر آقا کہتا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ تو کڑوے کھٹے شیریں ہر قسم کے پھولوں پر بیٹھتی ہے پھلوں پر بیٹھتی ہے لیکن شہد تیرا میٹھا ہوتا ہے خوشبودار ہوتا ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو مکھی نے کہا یا رسول اللہ جب ہم آپ یعنی کسی قسم کا بھی رس نچوڑتی ہیں اپنے منہ میں رس لے کر ہم اپنے چھتے پہ جاتی ہیں تو ہماری مالکہ رکھیوں کی وہ ہمیں کہتی ہیں صلی علی الحبیب اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھو. تو جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو کڑوے کھٹے کسیلے سارے کے سارے میٹھے ہو جاتے ہیں سارے کے سارے خوشبودار ہو جاتے ہیں. تو جو یعنی درود و سلام سے کڑوے کھٹے کسیلے رس جو ہیں پتھروں نے سلام عرض کیا جانوروں نے سلام عرض کیا جانوروں نے آ کر اپنی اپنی وہ یعنی شکایتیں پیش کی تو رب نے کہا کہہ دیجئے میں ساری کائنات کا رسول بن کے آیا اور لوگوں میں تمہارے سارے کائنات کی طرح رسول بن کے آیا. سیدنا عیسیٰ روح اللہ بڑی عظمت والے رسول ہیں ساری عظمت والے ہیں لیکن سیدنا عیسیٰ کے اپنے موجودات ہیں وہ کہا کرتے تھے. آج بھی یعنی انجیل میں یہ ان کا فرمان موجود ہے میں تو بنی اسرائیل کی چند بھولی بھالی بھیڑوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. تو یعنی وہ صرف بنی اسرائیل کے رسول وائز کال عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے رسول بن کے آئے اور میرے آقا کی باری آئی. دیکھیے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے رسول کئی نبی کوئی حضرت شہر سے مدین کے رسول بن کر آئے کوئی نبی کسی شہر کا کوئی نبی کسی شہر کا جب میرے آقا کی باری آئی تو عالمگیر رسول بن کے آئے. نہ کوئی زمانہ قید بنا نہ کوئی شہر قید بنا اور نہ کوئی دور قید بنا نہ انسانوں کی بستیاں قید بنی اور نہ نسلیں قید بنی. یہ نہیں صرف عرب کے رسول یہ نہیں صرف مکے کے رسول یہ نہیں صرف مدینہ کے رسول یہ نہیں ہے کہ صرف یعنی ایک دور کے رسول. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے رسول بن کر آئے اور کائنات کے نبی بن کر آئے اور ہر دور کے نظر آئے. تو کہا اے محبوب تم ہی کہہ دو کہ میں تم سب کی طرح رسول بن کے آیا ہوں اور جس کی طرح رسول ہیں اسی کی طرف شاہد بھی ہیں. ان ارسلنا کا شاہدن اے محبوب کریم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا وہ مبشرم و نذیرم اے محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا نذیر بنا کے بھیجا. اب شاہد یعنی تمام مفسرین نے لکھا شاہد کس کی طرف ہے؟ اے من ارسلتا علیہ اے محبوب کریم جس کی طرف تم رسول بنا کر بھیجے گئے اس پر شاہد بھی بنا کر بھیجے گئے. شاہد کہتے ہیں دیکھنے والے کو شاہد کہتے ہیں حاضر و ناظر کو شاہد کہتے ہیں امال امت کو دیکھنے والے کو. اب رسول کائنات کے رسول ہیں ساری دنیا کے رسول ہیں ان رسول اللہ علیکم جمیا میں ساری دنیا کا رسول بن کے آ تو ساری دنیا کے امال بھی دیکھ رہے ہیں ساری دنیا کو بھی دیکھ رہے ہیں. جو قیامت تک آنے ہیں ان کے لیے گھنگڑا نبی نہیں آئے گا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے آخری نبی تک آخری یعنی بندے تک آخری انسان تک جو یا ایہا الناس میں داخل ہے وہ میرے آقا سے پہلے ہو میرے آقا سے بعد میں ہو سب تو میرے آقا رسول ہیں. حضرت امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک پوری مستقل کتاب لکھی اور التعظیم والمنہ فی تفسیر آیات لتؤمنن بہ ولتنصرن اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ نے لکھی آپ کے خطابہ میں وہ یعنی موجود ہے. اور اسی طریقے سے امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی خفاجہ کبریٰ نے بھی اسی کتاب کو نقل کر دیا ہے. حضرت سیدنا امام تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی سے 800 سال پہلے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم سمجھتے تھے کہ آقا ولادت کے بعد رسول بنے ہم سمجھتے تھے اپنی زندگی تک رسول ہیں لیکن جب آقا نے یہ ارشاد فرما دیا کون تو نبی و آدم و بین روح و جس کون تو نبی و آدم یا منجبل فی طینت ہی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے ابھی روح اور جس درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. حضرت سینا آدم علیہ السلام کہ ابھی مٹی گوئی جا رہی تھی, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا آدم کے بھی نبی تھے, حضرت نوح کے بھی نبی تھے, کائنات کے نبی تھے. اور امام سیوطی نے تو اتنی پیاری حدیث نقل کی, اتنی پیاری روایت نقل کی, کہا سب نبیوں کے امتی تو یہی کلمے پڑھتے رہے نا, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ, لا الہ الا اللہ اسحاق وجی اللہ, لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ, یہ پڑھتے گئے. لیکن انبیاء اکرام کیا پڑھتے تھے؟ علامہ سیوطی لکھتے انبیاء اکرام پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انبیاء اکرام سارے ہوئے یعنی کلمہ پڑھتے گئے, جو کلمہ ہمیں ملا ہے. تو اس وقت بھی آدم علیہ السلام بھی یہی پڑھا کرتے تھے, تو یعنی آدم علیہ السلام بھی یہی کرتے کہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اس کے رسول ہیں. اس وقت بھی یہی کہا کرتے تھے ہیں, آج بھی کہا جاتا ہے ہیں, یہ تھے نہیں ہوں گے نہیں. سیدنا آدم نے نہیں کہا کہ ہوں گے, آج نہیں کو کہہ سکتا کہ تھے. اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں بھی میرے آقا رسول ہیں, آج بھی میرے آقا رسول ہیں, قیامت کو بھی میرے آقا رسول ہیں. ہر وقت جس نے بھی کلمہ پڑھا یہی پڑھا کہ میرے آقا رسول ہیں. یا سید والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. آقا کریم نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے 14,000 سال پہلے اللہ جل مجد الکریم نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی. اس وقت کہا تھا یاسین, تو کس کو کہا تھا میرے بھائی؟ جب یاسین موجود ہی نہیں تھا, جب یہ سید موجود ہی نہیں تھا, تو کس کو رب نے کہا تھا یاسین؟ رب کے تو سامنے تھے نا, رب تو اس وقت بھی یاسین پڑھ رہا تھا جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے, جب آدم علیہ السلام جو ابھی مٹی اور پانی میں بھی نہیں تھے, رب تو اس وقت بھی کہہ رہا تھا یاسین والقرآن الحکیم. اے سید, اے سردار, مجھے تیری رسالت کی قسم, تو ہی رسولوں میں سے ہے اور تیرا ہی راستہ جو ہے, تیرا ہی راستہ الحمدللہ رب العالمین صراط مستقیم ہے, تو ہی صراط مستقیم ہے. تو اس لیے سیدنا آدم نے پڑھا اور عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تو یہی دیکھا محمد اللہ کے رسول ہیں. ابو بکر صدیق نے پڑھا تو یہی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی نے یہی پڑھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. آج منکر بھی یہ پڑھ رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, ہم بھی یہ پڑھ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ہیں الحمدللہ رب العالمین, یہ تھے والا مسئلہ نہیں ہے. مولانا ہدایت رسول بہت بڑے عالم ہوئے ہیں دلی کے, تو وہ یعنی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کسی نے کہا یہ بدعت ہے. کہا کیسی بدعت؟ کس کو کہتے ہیں؟ کہا جو نبی کے دور کے بعد پیدا کی جائے اس کو بدعت کہتے ہیں. تو نبی کا دور گزر گیا, تو مولانا ہدایت رسول نے کہا کہ تیرے نزدیک نبی کا دور گزر گیا, ہمارے نزدیک تو نبی کا دور قیامت تک رہے گا. جن کے نزدیک گزر گیا وہ نبی نئے ڈھونڈنے لگے, ہمارے نزدیک آج بھی دور نبی کا ہے, آج بھی زبانہ نبی کا ہے, آج بھی الحمدللہ حکم نبی کا ہے, آج بھی رحمت پیارے آقا کی ہے. اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات کے رسول ہیں, ذرے ذرے کے رسول ہیں, کائنات کے ایک ایک پتے کے رسول ہیں. اور افسوس کہ پتے تو جانتے ہیں, درخت تو جانتے ہیں, شجر تو جانتے ہیں, جانور تو پہچانتے ہیں, کائنات کی ہر چیز جانتی ہے. میرے آقا نے فرمایا کل شعیل یعرفونی انی رسول اللہ الا کافرت الجن والانس. کائنات کی ہر چیز مجھے پہچانتی ہے کہ رب, میں رب کا محبوب ہوں, میں رب کا رسول ہوں, سوائے کافر جنوں اور انسانوں کے. سر کا جن اور انسان نہیں پہچان سکے, مجھے تو ذرہ ذرہ پہچانتا ہے, مجھے تو کائنات کا ایک ایک قطرہ پہچانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. رسول ہیں, اب بھی الحمدللہ ہیں. تو محبوب تمہیں فرما دو کل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے لوگو کہہ دو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. اب یہ ذہن میں خیال پیدا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں نا, تو کون اللہ؟ تو جس کا اللہ ہوگا اسی کے رسول ہوں گے نا. تو آج بیان بھی فرما دیا اللہ ذی لہو ملک السماوات والارض, میں اس اللہ کا رسول ہوں جس کی زمینوں آسمانوں میں بادشاہی ہے, جو آسمانوں کا بھی رب ہے, جو زمینوں کا بھی رب ہے, جو کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے. بھائی جب رب کائنات کے ذرے ذرے کا ہے تو جیسے وہ رب العالمین ہے, ایسے محبوب رحمت للعالمین ہیں، جیسے وہ کائنات کا رب ہے ایسے کائنات کے آپ رسول ہیں. ساتھ یہ دیکھیے جہاں کیوں کہہ دیا گیا لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا کی بادشاہی، زمین و آسمانوں میں بادشاہی کس کی ہے؟ رب کی ہے. تو کہا میں اسی کا رسول ہوں، جس کی بادشاہی ہے میں اسی کا خلیفہ ہے، آیا وہاں تک میرے آقا کی رحمت للعالمین جاتی ہے. تو رب نے کہہ دیا کہہ دو میں اس اللہ کا رسول ہوں، میں اس رب کا رسول ہوں. لہو ملک السماوات والارض، وہ جو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے. لا الہ الا، کوئی معبود نہیں مگر وہی. ہو یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے. تو کیوں یہ صفت آئی؟ وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے اس لیے کہ لوگوں جس کے حق میں، جس کے ہاتھ میں، جس کے دست قبضہ قدرت میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری موت ہے، اسی نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا. تو جس جس کی زندگی رب کے ہاتھ میں، جس جس کی موت رب کے ہاتھ میں، ہر اس کی یعنی اس پر میرے آقا کو رسول بنا کر بھیجا. دو یہاں صفتیں تین بن کے بلکہ بیان کر دی گئی، ایک تو لہ ملک السماوات والارض، دوسری لا الہ الا، تیسری ہوا یحیی و یمیت، وہ زندہ کرنے والا مارنے والا. تو کہا جیسے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے کائنات میں ایک اپنے کو معبود ٹھہرایا، اسی طریقے سے کائنات کا رسول، بس کے رسول تو اور ہیں، قوموں کے رسول تو اور ہیں، لیکن کائنات کا رسول، ذرے ذرے کا رسول صرف ایک ہی کو بنا کر بھیجا گیا ہے. تو جس جس کا وہ یہی و امید ہے، اسی کا یہ میرا محبوب، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں. اب کہا، اب دیکھیے اللہ کی بھی صفت ہو گئی، رسول اللہ کی بھی صفت ہو گئی. تو کہا فآمنوا باللہ، اب ایمان لاؤ اللہ پر، ورسول ہی اور اس کے رسول پر. اب رسول تو اور بھی بہت سارے ہیں. کہا وہ رسول النبی الامی، جو غیب کی خبریں بتانے والا ہے، جو بے پڑا ہوا ہے، جو بنا پڑے ساری کائنات کی خبریں دیتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ جو پڑھتا ہے خبریں تو وہ دیتا ہے، لوگ ان پڑھ کہتے ہیں معاذ اللہ. جیسے رات کو میں نے کہا تھا، ان پڑھ کو خبروں کا کیا پتا. کہا میرا محبوب کل بھی، کل کی آیت میں بھی دیکھیے، پہلے رسول پھر نبی پھر امی، اب اس آیت کریمہ میں بھی پہلے رسول پھر نبی پھر امی. کہا کہ بے پڑا بعد کی بات ہے، خبریں پہلے دیا کرتا ہے، یہ خبریں پہلے جانتا ہے، خبریں پہلے دے دیتا ہے. تو غیب کی خبریں دینے والا وہ جو بے پڑا ہوا ہے، جو کائنات کو پڑھاتا ہے، جو کائنات کی چیزیں جانتا ہے. کتنی اچھی بات کسی نے کہی کہ ایک دن امیہ بن خلف کہنے لگا، میں نے تم سب کو کہا تم کچھ بھی نہیں کرتے، آج معاذ اللہ استغفر اللہ اس نبی کو میں قتل کروں گا. تلوار پکڑ کے ایک یعنی گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہو گیا. جب یہاں سے نبی آئے گا تو جب یہاں سے نکڑ یعنی وہ چکر کرے گا کاٹے گا تو میں معاذ اللہ قتل کر دوں گا. میرے آقا آ رہے ہیں، اس کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس گلی کی نکڑ سے پھرے، جب اس کے سامنے گئے تو دیکھا کہ تلوار کھڑی ہے. میرے آقا نے مسکرا کر دیکھا تو تلوار جو تھی وہ نیچے گر پڑی، وہ کانپنے لگا. پیارے آقا اسی طریقے سے مسکراتے ہوئے چلے گئے. بعد میں لوگ آئے، انہوں نے کہا امیہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے تو کہا تھا آج قتل کروں گا، تو نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا ہو گیا تجھے؟ تو کہا اس جب میں نے چہرے کو دیکھا نا تو میں کانپنے لگا. میں نے کہا کہ اتنے خوبصورت چہرے پر میں تلوار ماروں گا، تو اس کسی شاعر نے اس کا یعنی وہ نقشہ کھینچا کہ اس نے کہا کہ ایک ماہ یعنی ایک ماہ مدن گورا تھا بدن، نیچی نظریں سب کی خبریں. کوئی نظر تو نیچی رکھتے ہیں لیکن خبریں آسمانوں کی جانتے ہیں، کائنات کو دیکھتے ہیں. نظریں تو نیچی ہیں، جیسے حضرت احسان بن ثابت نے کہا تھا نا، نبی یرا ما لا یرا الناس حولہ ویتلو کتاب اللہ فی کل مشہد فإن قال مقالۃ غائب فتصدیقها فی دہرۃ الیوم او فی غد. کہا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھتے ہیں جو کائنات میں کوئی نہیں دیکھتا. اور یعنی آقا کریم بیٹھے تو ایک جگہ ہیں، کائنات کو دیکھ رہے ہیں. نبی جڑا ما لا یرا الناس حولہ، ساری کائنات کی نظریں مل کر جو نہیں دیکھتی، ارد گرد میرے آقا وہ دیکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، دکھا کے وہ دکھا کے بھبن وہ سنا کے سخن، میرا لوٹ گئے سب تن من دن. میں نے جب گورا چہرہ دیکھا, وہ جب مسکراہٹ دیکھی تو مجھے تو سب کو لیٹ کے لے گئے, میرے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. تو اللہ نے پہلے تو خبریں دینے والا کہا, بعد میں بے پڑا ہوا کہا کہ وہ کسی سے نہیں پڑے بلکہ وہ خود پڑھ کے آئے ہیں, اللہ سے پڑھ کے آئے ہیں. وہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں, وہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے. وہ کائنات کو علم دینے کے لیے آئے ہیں, کائنات سے علم لینے کے لیے نہیں آئے. اور اس پر میں نے کل انشاءاللہ عرض کر دیا تھا کچھ, کہا اللہ جی وہ اللہ یہ من باللہ ہے کہ جس پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں وکلمات ہی اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں بس تاب ہو اور اس کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں ان کی غلامی بھی کرتے ہیں. اب دیکھیے ہو کی ضمیر جو ہے یا تو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے چونکہ قریب اللہ ہے کلمت ہی بس تاب ہو, یا ضمیر نبی امی کی طرف لوٹ رہی ہے رب کی باتیں مانتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے ہیں. تو جو اس کائنات کے رسول کی غلامی کرتا ہے, جو اس کائنات کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے پر چلتا ہے, جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے, تو کہا وقت تباہ جو اس کی غلامی کرتے ہیں اور غلامی کر اس کی لعلکم تم تحت دون تاکہ تم راہ پا جاؤ, تاکہ تمہارے تمہیں راہ مل جائے, تم راہ ہدایت پا جاؤ. تو معلوم ہوتا ہے راہ ہدایت نام ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کا. جو میرے آقا نے کہہ دیا وہی ہدایت ہے, جس سے میرے آقا نے روک دیا وہی یعنی گمراہی ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ راہ ہدایت کیا ہے. ہر آدمی کہتا ہے ایک دن صراط المستقیم, باری تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی, تو سیدھا راستہ بھی آمینہ کا لال, سراپا ہدایت بھی آمینہ کا لال, سراپا کل ہدایت بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو یہ دونوں آیتیں کل والی اور آج والی یہ دونوں آیتوں کو ملائیں اور پھر دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں کتنی ہیں, عظمت کتنی ہیں. تو اب پھر اسی طرح میں نے پہلے جیسا کیا تھا وہ یادہ انہم افراہم ون اغلال اللہ کی کانت علیہم, وہ بوجھ بھی اتارتے ہیں اور وہ جو ان کے گلوں میں توک پڑے ہوئے ہیں وہ بھی اتارتے ہیں. تو کس کس کے اتارتے ہیں؟ کہا جو بھی ان کی بارگاہ میں آ جائے اس میں زمانے کی قید نہیں ہے. یہ نہیں کہ صحابہ کے وہ اتارتے ہیں, یہ نہیں کہ جو ان سے ملتے ہیں ان کے تو اتارتے ہیں, بعد والوں کے نہیں اتارتے. کہا نہیں بولو انہم اس ظالم انفسہم جزاؤک, محبوب جب یہ ظلم و ستم کر لیں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں. واستغفر لهم الرسول, پھر اللہ کا رسول ان سے ان کے لیے استغفار کرے. لوجد اللہ تواب الرحیم, تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا. کون سی؟ وہی اب دوسری آیت میں جو بھی کائنات آئی اب اس کو دیکھ لیجیے کہ یہ بوجھ کون سا ہے. یہ ہے مشکلات کا بوجھ, گناہوں کا بوجھ. جیسا کہ دوسری آیت کریمہ کو اگر آپ پڑھیں الم نشرا لک صدرک, اے محبوب ہم نے کیا آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا. وودعنا عنک ظہرک, اے محبوب کریم ہم نے کیا وہ بوجھ اتار نہیں دیا جس نے تیری کمر کو دوہرا کر دیا تھا. اب وہ بوجھ دیکھیے اور یہ بوجھ دیکھیے, کہاں تم بوجھ اتارتے ہو. وہاں محبوب کی پیٹھ پر بوجھ ہے, کہاں محبوب کریم جس بوجھ نے آپ کی یعنی وہ کمر دوری کر دی تھی ہم نے وہ بوجھ بھی اتار دیا. تو وہ کون سا بوجھ ہے بھائی جس نے آقا کی کمر کو دوڑا کر دیا تھا؟ وہ ایسا کون سا بوجھ ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تو دیکھیے نا, انگلی کا اشارہ کریں ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے, چاند و ٹکڑے ہو جاتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں, درخت چلنے لگتے ہیں, سمندر راستہ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ کون سا بوجھ تھا؟ تو علماء نے بیان کیا وہی بوجھ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم وقت سجدے میں گرے رہتے تھے, رکوع میں رہتے تھے, تو آپ کی کمر جھک گئی. اللہ نے پوچھا محبوب وہ کون سا بوجھ ہے جس نے تیری کمر کو جھکا دیا؟ تو عرض کی باری تعالیٰ میری امت کے گناہوں کا بوجھ ہے. تو کہا محبوب ہم نے وہ اتار دیا, آج ہم نے تیرا وہ بوجھ اتار دیا, تو جو کہے گا ہم مانیں گے, تو ایک سجدے کے بدلے ہم ساری امت کو معاف کر دیں گے. ہم نے تیرا تو ساری کائنات کا بوجھ اپنے سینے پہ لے رہا ہے, اپنے کندھوں پہ اٹھا رہا ہے, سارے گناہگاروں کا بوجھ اے محبوب تو اٹھا رہا ہے. ساری ساری رات جاگتا ہے, سارا سارا دن کھڑا رہتا ہے, تیرے قدمانے پاک ورم کر جاتے ہیں. محبوب کریم کون سا غم تجھے لگ گیا طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. محبوب رام بھی کر لیا کر، میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے. تو کہا باری تعالیٰ اتنی بڑی گناہ گار امت ہے، میں آرام کر لوں، میں ہی سو جاؤں، آقا ہی سو جائے، جب لج بحال ہی سو جائے تو پھر گناہ گاروں کا کیا بنے گا. تو رب نے کہا جا محبوب کریم، ہم نے تیرا یہ بوجھ بھی اتار دیا، ہم نے تیری امت تیرے حوالے کر دی، ایک سجدے کے بدلے ساری امت بخش دیں گے. تو ساری امت کا بوجھ اٹھانے والا ہے، تو ساری امت کے گناہوں کو بخشوانے والا ہے، تو نے ساری امت کے غم جو ہیں وہ اپنی ذات پر لے لیے ہیں. محبوب کریم ساری ساری ذات رہتے ہیں، آپ یعنی پریشانوں پریشان لوگوں کی پریشانی نہیں دیکھ سکتے، غریبوں کے خاتے نہیں دیکھ سکتے، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور مصیبت آتی ہے آنسو میرے آقا کی زبان سے نکل آتے ہیں، میرے آنسو میرے آقا کی آنکھوں سے نکل آتے ہیں، آنکھ میرے آقا کی زبان سے نکل آتی ہے، فوراً دعا کے لیے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو رب نے کہہ دیا اے ساری کائنات کے بوجھ اٹھانے والے، اے ساری کائنات کے بوجھ اتارنے والے، جب تیرا بوجھ بھی اتار لیا، یا میں نے تیرا بوجھ بھی آج اتار دیا ہے، یا محبوب میں نے تیری امت کو تیرے حوالے کر دیا ہے. تو اس لیے اللہ جل مجدل کریم نے فرمایا وہ تو اسراہم ان کے بوجھ بھی اتار دیتے ہیں، بل اغلال اللہ کی کانت علیہم، جو ان کے گلوں میں توک پڑے ہوئے ہیں، صدیوں کے توک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دیے. دیکھو غلامی کا توک کتنا بڑا توک ہوتا ہے، آج ذرا پوچھ کے دیکھیے کشمیر والوں سے، آج ذرا پوچھ کے دیکھیے فلسطین والوں سے، آج ذرا پوچھ کے دیکھیے سیشان والوں سے، یہ غلامی کا توک کتنا برا توک ہوتا ہے اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پیدا ہوتے ہیں، ادھر تشریف لاتے ہیں اور ادھر غلاموں کو رہائی مل جاتی ہے. وہ بخاری کا واقعہ، بخاری کی حدیث آپ نے یقیناً کئی مرتبہ میلاد کی محفلوں میں سنی ہوگی، کہ ابو لاب کی لونڈی حضرت سویدہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کر ابو لاب کو پیغام دیتی ہے اور کہتی ابو لاب تجھے مبارک ہو، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کو اللہ نے چاند جیسا بیٹا عطا کیا ہے. تو ابو لاب نبی نہیں سمجھتا، بھی صرف اپنا بتیجا سمجھتا ہے، اپنی انگلی سے اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے جا آج کے بعد تو آزاد، جو نبی پہتا ہے تو غلام آزاد ہونے لگتے ہیں، نبی اگر تشریف آئے تو غلام آزاد ہونے لگتے ہیں، یہ غلامی کے توک میرے آقا اتارتے ہیں. قیامت کے روز گناہ گاروں کے گلوں میں توک پڑے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے گناہ جو ہیں وہ سروں پر اٹھائے ہوں گے اور چل نہیں سکتے ہوں گے، میرے آقا تشریف لائیں گے، نظر کرم فرمائیں گے اور سارے کے سارے بوجھ جو ہیں وہ اتار دیں گے، سارے کے سارے توک جو ہیں وہ اتار کر پھینک دیں گے، اور جہنم جن پر واجب ہو چکی ہوگی ان کو جنت میں لے جائیں گے، جو پیاس سے مر رہے ہوں گے ان کو حوض کوثر پلا دیں گے، جو غم سے یعنی گل رہے ہوں گے ان کو پیرے آتا ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے یعنی پر سراغ پار کرا دیں گے. تو کہا یہی ہدایت ہے، یہی میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہدایتیں ہیں، ہدایت کاملہ ہیں، یہی رب کا کلمہ ہے، اسی کی اتباع کرو، اگر اسی کی اتباع کرو گے تو تم کو ہدایت دے دی جائے گی، تم پر اللہ جل مجدل کریم کی کرم نوازی ہو جائے گی. تو معلوم ہوا ہدایت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، ہدایت نام ہی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے. کتنے کتنے گناہ گار میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسکراہٹ سے ان کے سارے گناہ دھو کے رکھ دیے، اور وہ یوں گئے جیسے کبھی گناہ کیے ہی نہیں تھے. کتنے صحابی آئے، ادھر مسلمان ہوئے، ادھر جنگ کی شہید ہو گئے، فرمایا یہ جنتی ہو گیا، اتنے اتنے گناہ وہ سارے کے سارے کدھر گئے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نظر کرم ہو جائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے جس طرف اٹھ جائے اجلا مجدل کریم کی رحمتیں اسی طرف چلنے لگتی ہیں، اور یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرف چل دیتے ہیں اس طرف رب کے فرشتے رحمت کی کلمے لے کر آ جاتے ہیں، تقدیریں بدل جاتی ہیں. تو کہا کہ اسی نبی کی، رب کے اسی کلام کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور اگر ہم اسی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یعنی بارگاہ مقدسہ میں پیش نہ ہوئے، اگر ہم نے ان کے کہے ہوئے پر عمل نہ کیا، اگر ان کی باتوں پر عمل نہ کیا، تو پھر جو ہمارا حشر ہوگا وہ سب کے سامنے ہے. آج ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا ہے، دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، ہو گئے ہیں آخرت میں اس سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہوں گے. دعا کیجئے اللہ جل مجد و کریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. زندہ رہیں تو ہمارے ہاتھوں میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک دامن ہو. قبر میں جائیں تو آقا کا چہرہ ہو, ہماری آنکھیں ہوں. حشر میں جائیں تو آقا کا ہاتھ ہو, آقا کے ہاتھ میں پیالہ ہو. ہاں ہوں تو ہمارے ہوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رب وسلم کی صدائیں ہوں, کل فرات پہ ہم گزرتے ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے کرم نوازی فرمائیں اور ہمارے بھی یہ گلوں کے توق یہ یعنی کندھوں کا بوجھ جو ہے وہ سارے کا سارا اتار دیں. وما علیہ الا البلاغ المبین.